μεθυσμένα λόγια, μη θα ρεις πως λέω, ούτε που με κάνει το κρασί και κλαίω. Είναι της καρδιάς μου το πικρό το δάκρυ που μυριολογάει μια χαμένη αγάπη. Κι εγώ τις νύχτες ξαγρυπνώ απ' τον καημό που έχει η καρδιά μου. Κρασί το πόνο μου γερνώ, μα δεν ξεχνάω Παναγιά μου. Μεθυσμένα λόγια, μη θα ρεις πως λέω, μόνο την καρδιά μου σκέφτομαι και κλαίω. Έχει αγαπήσει και ο καημός με λιώνει, η ζωή μου φίλε βλέπω να τελειώνει. Κι εγώ τις νύχτες ξαγρυπνώ απ' το καημό που έχει η καρδιά μου. Κρασί το πόνο μου κερνώ, μα δεν ξεχνάω Παναγιά μου. Μεθυσμένα λόγια, μη θα ρεις πως λέω, μόνο την καρδιά μου σκέπτομαι και κλαίω.